det nesten like viktig som selve utdannelsen. For på konservatoriet så lærte han et håndverk, og jeg tror når han senere i livet rakket ned på sin konservatorieutdannelse, så overdrev han. Jeg mener, han var kanskje ikke for ung. Det var regnet han skulle være fulltidsstudent sammen med de eldre studentene når det bare fra det 15 år. Men etter noen måneder, hvor han selv var egenskap, så våknet hans ambisjoner, og han lærte å komponere etter to prinsipper. Og det de to prinsippene vi kan si det meste av musikk bygget opp etter. Det nemlig det som har med akkord å gjøre, du stavner noen noter på hverandre, og det har med det melodiske. Altså, hvor vi trekker tonene, for å si tal. Og bare for å vise litt hva Grieg måtte lære, og som er noe av hans fundament, igjen var musikken til Johann Sebastian Bach, som var nærliggende å bruke som en sånn kilde. Og her en salmetone, som da går slik. Og det var noe den unge Edvard fikk bryne seg på. Og da var det fint å ha Johann Sebastian Bach som forbilde. Og høre hvordan akkordene stablet av tonen. Når de spiller sammen, så blir det salmesangen var en veldig viktig del av, ja, jeg vil si det å være menneske. Man sang en salme når man sto opp på morgenen, og før man la seg om kvelden. Og de som kunne spille piano til sangen, de hadde en veldig viktig funksjon. Så dette var virkelig noe alle måtte kunne. Så, men Grieg hadde måtte også lære å komponere etter et annet prinsipp. Og det er ikke akkordisk, men det er, skal vi si, det lineære prinsippet. Og da igjen var det Johann Sebastian Bachs musikk som var veldig nærliggende, og særlig det som er noe av det vanskeligste man kan gi seg ut på, men samtidig best for å utvikle hjernen, det er det vi kaller fuger. Hvor man presenterer et tema, og her er det igjen fra Johann Sebastian Bach, og så kommer et lite mellomspill. Så kommer bassen. Så fortsetter musikken videre. Og det å følge linjespillet, og presentere en melodi, som så blir til en motmelodi, til den samme melodi som går i en ny stemme, og så blir disse to til en motmelodi til den tredje stemmen. Som sagt, dette er noe av det beste, så hvis du virkelig skal utvikle ditt intellekt, så skal du høre på en fuge av Johann Sebastian Bach hver morgen. Da blir du litt klokere mennesker, det er forskjell til dette her. Jeg husker ikke hvilken forskjellstøtt det var, men det er i hvert fall helt sant. Så, og for en komponist, så å utvikle seg, til å prøve å gjøre samme som Johann Sebastian Bach, det var en enorm utfordring. Det er klart, han følte en veldig ærefrykt, og det klarte han langt på vei. Jeg har altså en fuge av Edvard Grieg som 17-åring. Fullstendig fuge, og den er bra. Den er ikke helt på nivå med Bach, men du er veldig godt gjort, altså. Og dette var noe å strekke seg etter. Dette likte han å bryne seg på, selv om det var beinbart. Det ikke noe, skal vi si, slaraffenliv, det å studere klassisk komposisjon. Men det han ikke likte, var at han måtte imitere sine lærers stil. Det som halvgod musikk fra midten av 1800-tallet, skoleriktig, med alle akkordforbindelser i orden, men ikke noe særlig mer. Tristo har et utgangspunkt, og Grieg han følte det som en tvangstøye. Han var jo en, Grieg var en lyrisk sjel, altså han lengte jo etter å kunne hente fram det poetiske i musikk. Og da var det en komponist som var død bare noen få år tidligere. Han kunne utmerket godt ha levd, han døde, han var ikke så gammel, han døde Robert Schumann, het han. Og han ble den første musikalske redningen for Edvard Grieg. Han ble en veiviser inn til en måte å bruke akkorder på, som er fri, som er virkelig nyansert, og litt overraskende og veldig følsom, og en måte å bruke melodi på som er flytende, ikke bundet til veldig stramme regler. Og lærerne på konservatoriet, de fraråder. Nei, de må ikke studere musikken til Schumann. Det er alt for formløst. De må holde det til reglene. Så utover kveldene så kunne unge Edvard Grieg sitte ved klaveret og leve seg inn og syne disse fantastiske sangene til Robert Schumann. Im wunderschönen Monat Mai. Altså i vidunderlig skjønne måned mai, da alle knopper sprang, da oppstod i mitt hjerte den store kjærlighetens sang. Til en, og en vei videre som musiker. Men han hadde ennå langt å gå, og før vi da går til neste avsnitt av denne fortellingen, så kan vi da gjøre sånn, så skal vi ta bare 10 minutter strekk, for det er mye informasjon her nå. Vi får bare ta en strikk på 10 minutter, og så fortsetter vi da til andre del, som heter «En kunstnerfilens kunstnerfilens». Thank you. gjøre det der. Fordi, Og der har vi også bare et ord om statusen til en symfoni. Altså, hvorfor en symfoni så høyt verdsatt? Jo, for det første, en symfoni da som en sonate. Det en stor musikalsk fortelling i tre store deler, gjerne fire store deler da, fra 1800-tallet. Det vil si, første sats, som vi kaller det, det skal altså da være som en sonate med et tema, altså melodi og en kontrasterende melodi. Det skal være bearbeiding, det skal være overgang, det skal være interessant, og det skal være oppsummering. Og så har vi da den andre store delen, den tredje og den fjerde. Tilsammen skal en symfoni fra 1860 skal da være bare en halvtime. Altså må du virkelig ha noe på hjertet, noe tomvektig å fylle inn i denne her ytre formrammen. Og ikke bare det, du kunne da lage det som en stor sonate og spille det på piano, men du må lage det om til orkesterstykket. Og i et orkester så har vi da fem forskjellige strykestemmer. Vi har delt fiolingruppen inn i to, første fiolin og annen fiolin. Og av dem er det mange musikere som spiller hver stemme. Det kan være 10 stykker på hver stemme. Og så har du bratsch, du har cello, og du har kontrabass. Fem stemmer kan skrives møysommelig inn. Og ikke bare det. Du skal ha masse blåser også. Du skal ha to fløyter, to obor, to klarinetter, to fagotter. Du skal ha to eller fire horn. Og så skal du ha to trompeter og kanskje tre tromboner pluss pauker. Er det rart man kan bli svett når man skal prøve å lage ord for orkester? Det er dette vi kaller partitur, når du har stilt notene opp hverandre. Og det er en enorm slit. Det er veldig godt for hjernen, altså. De skal jo ikke skrive de som skriver orkestermusikk, altså. De er skrudd sammen på en annen måte enn oss vanlige døde. Sånn at grip han gikk i gang med dette. Med en, skal vi si, en slags skrekk blandet fryd og samlet forakt på en måte. Men han ville vise det. Det var en kraft. Og når det gjaldt symfonisk musikk, og ikke minst symfoni som sådan, så var det Ludwig van Beethoven, som stod der allerede og lyste som den giganten han hadde vært. Han hadde levd litt tidligere på 1800-tallet, men med sine 9 symfonier så hadde han satt altså en standard for hvordan lage orkestermusikk. Og det er bare å tenke på 5. symfoni, den vi kaller skjebnesymfonien, ikke sant? Men det er klart, det var langt fram. Og det spesielle med symfonien for oss når vi hører den, jo den flott, men den minner jo Beethoven da, og om Schumann, disse to heltene til Grieg. Men det på en måte ikke virkelig Grieg slik vi kjenner ham, blant annet akkordene var ikke helt utviklet, sånn som vi forbinder med Griegs musikk. Så han visste liksom ikke hvor går veien videre, og så kom Ole Bull på banen igjen. Og da må vi ha fram Ole Bull, der har vi noen med fiolin. Fordi, altså, Ole Bull inviterte den 21 år gamle Grieg til å være med seg på, altså hadde en uke sammen på Vestlandet, hvor de blant annet oppsøkte spillemenn. Bull kjente jo de beste spillemennene i området rundt Bergen, og han lot Edvard Grieg få møte disse. Og selv spilte han også. Blant annet det som Ole Bull kalte et setebesøk, og det en utrolig flott komposisjon, for der har Ole Bull for første gang å bringe den norske folkemusikken inn i et klassisk konsertstykke. Og det begynner med en slags naturstemning. Formskjema fra de tyske mestere. Han hadde til og med komponert fuger. Ole Bull var ikke nærheten. Han tok av på sitt talent og utstråling. Så han øynet her en utrolig sjanse. Det var altså et indre møte mellom disse to kunstnerne. Og så Grieg sier det, Ole Bull ble en redningsmann. Og full av glød kom han tilbake til sine danske venner. Og nå med dette budskapet om at han nå ville dyrke det spesifikt norske, og fikk full støtte. Grieg var forvandlet. Men skjedde noe mer som skulle bli helt avgjørende for resten av hans liv. Sangen, den indre sangkunsten, kom inn i livet hans i form av en ung, vakker kvinne. barndommen, fram til hun var 8 år. Da flyttet hun til sin mors hjemland, altså til Danmark og København, og der oppstod da søt musikk, da Grieg begynte å bo i byen. Og Nina var en utrolig kompetent personlighet. Hun var svært belest, hadde en fantastisk sangstemme og et musikalsk talent. Hun spilte også piano på toppnivå. Og Grieg forteller det slik: vi spilte Schumanns annen symfoni sammen som firehendig. Og når man spiller firehendig, man har spilt tett på, sier man samme krav. Og ble forlovet. Vi kan bare tenke oss at det var. Men i hvert fall, så vi skal komme mange ganger tilbake til Nina og hennes enorme betydning. Og så litt om Richard Nordrock. Jeg har ikke noe eget bilde av ham, men altså, det kunne jeg hatt, fordi han betydde så mye inspirasjon for den for en av kvinnen da han var ung. De ble på en måte etter andre par, de skulle gjøre dette sammen, altså få den norske musikken fram. Og i motsetning til Edvard Grieg så hadde ikke Nordrock noen særlig utdannelse. Han likte nettopp ideen om å være liksom naturtalent, og han lagde fantastiske sanger. De var enkle, og de var gjerne til tekster av Bjørnstjerne Bjørnson. Og vi skal nå se litt nærmere på dette med den mest kjente sangen, det er jo «Ja, vi elsker», og hvordan vi kan tolke den, for nå nærmer vi oss noe som var veldig viktig, nemlig for Edvard Grieg, hvordan vi tolker musikken. Fordi vi ofte hører vår kjære nasjonalsang framført på denne måten her nå. Nå skal jeg ta dette og synge og spille de første to frasene av den, slik som vi ofte hører den. Stigende linjen, og det sa han da du ser. altså rytmen i musikken, ikke være da, pa, pi, pa, da, men jeg kjenner på rytmen i språket, og lar melodien følge den. Og når det mer lyrisk, så går jeg litt tilbake. Hva skjer når man holder noe igjen? Jo, du skaper en forventning om at noen skal gå på. Og hva gjør gode Nordbrøk? Han gjentar, ikke sant? Å, den sag om han som senker. Og det må være grunn til å gjenta noe. Fordi man har noe ekstra å gi. Og der kommer dette med disponeringen av tempo inn. Og det noe som vi skal snakke om nå. For med utgangspunkt i nasjonalsangen vår nå, og to, som dere hører, ganske forskjellige måter å forholde seg til rytmen og til tempoet, og dermed til uttrykket i musikken, med dette som utgangspunkt, så skal vi gå inn og se litt på dette med noter. Og nå skal jeg si noe som kanskje litt spesielt for dere å høre. For meg noter både en gave, her kan vi kalle det en velsignelse, og en forbannelse. Men hvordan kan det være en forbannelse? Vel, la oss først ta det positivt. Hvorfor noter en velsignelse? Jo, det betyr at vi som notekyndige har brukt noe av livet vårt på å øve oss på å bli gode til å lese noter. Vi kan virkeliggjøre 1000 års musikk, vestlig, altså europeisk musikktradisjon, og særlig de siste 5 århundrene, basert på disse rare tegnene som vi kaller noter. Vi kan få det til å klinge, i hvert fall noenlunde i retning av det som notert. Så, hvorfor det en forbannelse? Jo, fordi notene veldig ofte låser oss til en måte å spille på, i verste fall også til ett tempo. Ikke bare rytmen, som da blir i verste fall ganske stiv og mekanisk, lite poetisk, så blir det altså noe statisk. For hva en musiker kan enes om? Jo, at den tonen notert på papiret, den dobbelt så kort, halvparten så lang som den. Det kan vi si, jo, det kan vi enes om. Og derfor skal vi nå inn til ett av stykkene til Grieg. Den basert på dette notebildet her. Det altså en melodi fra hans sonate for piano. Det et av hans ungdomsverk, altså. Det var første takten, og så kommer først en halvkort, og så en halvlang tone, og så 3 toner i fiol, som tilsvarer den første til venstre der. Ram, ba, ba, ba, ba, ba. Alle som har vært på notekurs, eller som du studerer til og med på en musikkhøyskole, de har lært at det er veldig viktig at disse 3 tonene, det det vi kaller fiol, at de er helt like. Ikke slurve med det. Ja, men liksom amatør da. Barna lærer det allerede tidligere, altså. Ja, sånn at ram, ba, la, ta, ta, ta. Og hvis vi da ser på, og nå det viktig at dere som ikke kan gå til her, kan flappe helt an, for da har dere sannsynligvis brukt livet deres på noe som minst like viktig. Men ok, la oss se, her Riks pianosonate, den tredje satsen her, og her ser vi melodien, la, ba, så kommer til jord, la, da, da, da. Og nå vil jeg gjerne at dere skal være med meg på å gjøre dette ordentlig. Det går tross alt mange av dere, jeg kjenner til denne musikkhøyskolen veldig godt. Her skal vi ikke sluttes. Man skal være lov. Så tempo 76 et bra tempo. Ja. Nå vil jeg gjerne invitere dere til å knipse denne rytmen sammen med meg. Da vil dere kjenne på 1, 2, 3, 4. Det en bra puls. Den skal vi holde helt gjemt. Vi må ikke øke ikke holde helt gjemt puls. Og dere som sitter med å kanskje følge noe så mye, kan si rytmen fremme. Tam, ta, ta, ta, ta, ta. Det kan være å synge. Tam, ta, Lansere det ordet som for det som oppsummerer alt som har med den rytmiske friheten å gjøre. Det er det eneste faguttrykket jeg vil at alle skal ha med fra denne forelesningen, og det er nemlig ordet rubato. Det er det italienske ordet for rytmiske frihet. Egentlig betyr det å røve, men det betyr at man stjeler tid, og så gir man tilbake det man har stått. Uansett, rubato var veldig viktig for hele denne generasjonen av diktopplesere og av musikkutøvere. Og det, jeg skal komme tilbake til dette her, men det er dette her som jeg har hatt som den viktigste delen av min utforskning. Og det er litt morsomt at det snakkes om en rubato-revolusjon her på huset. Jeg er veldig stolt og glad for å være en frontfigur innenfor... Jeg ser det som en parallell til Jean-Paul Sartre, til den franske filosofen Gamblot. Hvor han allierte seg med studentene i 1968. Han var en del av studentopprøret. Det er en slik rolle jeg ønsker å samle opprøret. I hvert fall. Grieg var nå ordentlig i gang. Han hadde fått ned en sonate, og han hadde fått denne fantastiske starten på forholdet med Lina, og komponert sanger. Og så fikk han stipend og dro til Roma. Og det var jo et eventyr av impulser han fikk der, som dere jo vet, altså. Det er en helt unik by for en som vil inn til de kulturelle og spesielt kunstneriske rettene av vår kulturtradisjon. Men det var i tillegg til alt den flotte kunsten, så var det også et veldig fint miljø av skandinaviske ildsjeler. Og en av dem var Henrik Ibsen. Og Ibsen var en veldig innesluttet person, men Grieg klarte å få liv i ham. Han var ganske stolt over det. De var på fylla et par ganger, og det resulterte av at begge to slapp seg løs. Altså. Så det skulle gjerne ha vært, altså. Det var en stil. Og da var Ibsen i gang så vidt med å skrive Peer Gynt. Han hadde nylig fullført dette utrolig flotte drama om presten Brand, som går over lik for å nå sine ideale mål. Et sterkt, overbevist menneske, men som også har en skyggeside. Det var et veldig viktig verk, men Peer Gynt var så vidt i gang, men det var hemmelig. Det var det ingen som visste. Og så kom meningen om Rikard Nordbrooks død. Og det var et slag for Grieg. Hans samvittighet ble tynnslitt. Han hadde nemlig latt være å besøke Nordbrook da han var dødssyk. Når han var på vei ned mot Roma, så dro han ikke innom Berlin og besøkte sin kjære gode venn. Han ville helst ikke bli smittet av tuberkulose. Men han angret på det resten av livet. Og nå ble det klart at han, Edvard Grieg, måtte bære dette alene, det å føre fram den norske musikken. Vi skal komme tilbake til at det dukket opp en ny samarbeidspartner for Grieg, som skulle bli av største betydning, men i hvert fall, dette var Tasha. Og så ble det bryllup og forviklinger. Kan dere tenke dere å gjennomføre og arrangere bryllup uten at noen av foreldrene er til sted? Det var en fras. Vel, foreldrene til Edvard og mine var imot dette ekteskapet av to grunner. Det ene var opplagt, fetter og kusine, kanskje ikke så bra, ja. så grunn. Det visste de den gangen også. Men enda vektigere var det som da moren til Nina mente. Han er ingenting. Han kan ingenting. Det var hennes ord da. Tenk å ha sånn sykke ord da. Men altså, hun hadde et poeng fordi som kunstner, i vår tid er det mulig å være og overleve som kunstner gjennom fin støtteordninger du kan holde til gående. Men den gangen, de fleste som prøvde å bli kunstnere, de klarte det ikke. Og det var mye trøstedrikking, og de var bodde nærmest i rennesteinen. hvis du klarte å bli en berømt kunstner, altså berømt kunstner var på linje med statsoverhoder, så de var nærmest adlige. Men det var ekstremt få. Så når hun sa han ingenting, han kan ingenting, så stemte det på en måte. Han kunne ikke forsøke henne. Så kanskje Ninas mor hadde et lite poeng. Men i hvert fall, de gjennomførte det bryllupet uten foreldrene. Det var greit sånn. Og så flyttet de til Kristiania, til vår by her. Og da oppstod det selvfølgelig økonomiske utfordringer. Og også litt sånn yrkesambisjon til Gry hadde jo vært å bli kapellmester for Kristiania Teaters Orkester. Han regnet med sin utdannelse. Han hadde komponert en symfoni til og med, og det var god. Bladet hadde brukt en hel lukke da han leste den. Men nei, det var en annen som fikk den posten. Så Grips liv, det inneholdt ganske mye motgang også. Det er verdt å merke seg, altså. Vel, det ble pianoundervisning. Og det å gå i sine foreldres fotspor, det er ikke så vanskelig psykologisk, så lenge man har et godt forhold til det, hadde han til det å undervise piano. Det hadde han sett sin mor gjøre i oppveksten, så det var lett for ham. Og han tenkte ikke noe omstilling, ok, det kunne være en del av livet. I hvert fall slik jeg tolker hans situasjon, selv om det var komponerende han ville og dirigere. Men akk ja, han var ikke noen perfekt dirigent. En strålende musiker med sin karisma og alt, men nei, og han hadde laget allerede fin musikk, men han var for utålmodig. Og han sier det selv, en av mine mange svakheter er at jeg farer opp som en rakett. Og så han fikk seg fiender, han sa det rett ut, hvor dårlig det låt. Og det forstod han ikke det, jo det er faktisk ikke så smart. Så, i hvert fall, det som skjedde var at han komponerte i ferier. Og da kom altså hans kanskje flotteste komposisjon, kom allerede det første året, altså i den ferien, da han ble 25 år gammel. 1868. Pianokonserten i Amo. Og jeg har grunnet mye over hva er det som gjør at den bare treffer oss som en sånn, som en slags sånn, nesten som naturkraft. Vel, det er noe med at når du starter i dypet, hvis det dulter fra ingenting og sånn oppstår, så får du en lysglimt, og det er på en måte som i naturen, altså de store kontrastene fra det mørkeste, dypeste til det lyseste. En annen ting er at han på en måte da kryper. Her innfører han det som vi kaller G-motivet. Merker dere det? La, la, du. Det er hans signatur. Ikke sant? Det er du. Så går han helt ned i sin signatur. Så fyller han opp igjen. Altså det er en kaskade av, ja, det vil si han spiller på lave naturkreftene. Og da han satt der, det var København, Nina var der, det var veldig fint, trygt plassert hos sine slektinger. Det var ikke sammen med mor, men hun var med andre klare slektinger, så han tenkte ikke å spille på henne. Det gjorde han for øvrig ikke så mye ellers heller. Det skal vi komme tilbake til, det er litt trist. Men i hvert fall, han kunne styre på i noen uker der, i denne sommerhytta utenfor København. I ekstase. Det var som en fødsel, altså, og han... Han lovde ro og gråt og var helt og noterte med ideene til denne fantastisk stil. Og nå er det slik at Griegs pianokonsert er i perioden den mest spilte pianokonsert, altså storverk for pianosolist og orkester i verden. Ja. Og det er jo ekstra stas at en av våre kolleger, Sigurd Flottebrekk, han spilte da inn for 25 år siden, nå vel, 20 år siden. En innspilling som ble kåret til verdens beste. Så dette synes jeg ikke stas. Vi skal nå høre på 2 minutter fra Griegs pianokonsert med Sigurd Slottet. Vi må bare litt for det. Også fordi, rent personlig, vi trekker fram den også, fordi Sigurd nærmer seg her den måten å spille rytmisk frihet, altså rubato. Thank you. King Agri. For da begynte han også, etter å ha gjort dette innspillingen, å undersøke hvordan var det Grieg spilte sine småstykker, og så, i regi av Norges Musikkhøgskole, tok han en doktorgrad på dette her, som vakte internasjonal oppsikt. Så jeg synes det ordentlig stas å kunne ha dette med nå, når jeg nevner dette i denne forelesningen her på NMH. Og klaverkonserten ble en enorm suksess. Og i motsetning til i våre dager, det kan man kanskje si er en ting da i våre dager, hvis du har laget noe veldig bra, og det blir lagt ut på YouTube eller andre kanaler, så kan du risikere at i løpet av kort tid, så har du nådd fram til 10.000, 100.000, millioner, titals millioner, kanskje hundretals millioner. Og et sånt stykke musikkstykke ville ha gjort det. Men akk, den gangen så måtte man altså prøve å få solgt rettighetene til et musikkforlag som kunne trykke notene, og så kunne man håpe at noen orkestre og solister kjøpte notene, sånn at de da kunne framføre, og så kunne man få penger. Men det var langt framme, for det var ikke noe stort marked sånn sett. Så Grieg var bare gått tilbake til hverdagen her i Oslo, eller Kristiania, som det het. Men det kom en veldig spennende ting inn i deres liv. De fikk et barn, Alexandra, het hun, og Edvard Gustav Gilchrist Brede tenkte, jeg har en datter, det min store stolthet. Hun ble dessverre bare ett år gammel. Så døde hun, og det la et skygge. Altså, Grieg flyktet inn i sitt arbeid, der fant han trøst. Nina var jo en fantastisk sangerinne i opptrådte hjemme på konserter, det fortsatte hun med. Men i året som fulgte, og de fikk ikke flere barn, så tæret dette på forholdet. Og Edvard Grieg var ikke oppmerksom nok på at Nina burde da også ha blitt gitt rom til egen karriere. Men han var den tidens kunstnermann, fokusert på seg og sitt. Det er ganske trist når man leser mellom linjene i Griegs biografi. Det var egentlig ikke så mye plass til Nina der. Og så dette er en veldig trist del av deres liv. Men i denne også til dels grå hverdagen med skiv med orkester som ikke likte å bli pirket på, og masse pianoelever var greit nok, men det tok mye tid fra komponeringen, så var det et lysmot. Og det var den som skulle bli Edvard Griegs suverene medspiller, altså støttespiller og kollega. Og det var Johan Svendsen. Se på denne karen! Altså, han blir stolt og flott utstråling, konsentrasjon, og en helt, han hadde en helt magisk, skal vi si, evne til å inspirere. Han var en helt topp musiker, utdannet også i Tyskland, slik som Grieg, noen få år etterpå. De hadde nå funnet fram til et fantastisk kollegialt vennskap. Og, som Edvard Grieg sa, Svendsen har alt jeg selv mangler. Fordi Grieg, han for det første, så var han veldig opponerende humør. Han var veldig sensitiv for kritikk. Han var sånn sett ikke en han var ikke noe sterk psykologisk, han var ikke stabil psykologisk. Så er det litt av kvinnen. Johan Svendsen var altså så solid, vokst opp her i Oslo, arbeidergutt. Jeg ville gjerne holdt et eget 200 minutters foredrag om Johan Svendsen, så det ville kanskje bli en gang i fremtiden. Fordi, og jeg tror at hvis Grieg hadde fått et glimt inn i vår tid, og sett at han, altså Grieg, er fortsatt veldig mye spilt, og ja, er veldig aktuell, så er Johan Svendsen mer eller mindre glemt. Han var en geni, i hvert fall i Griegs øyne, og vi begynner igjen å gjenoppdage hvilken utrolig kraft Svendsen hadde, fordi han var nemlig orkester. Mannen på sin hals, han var suveren, var toppfiolinist, og som dirigent var han en av Europas absolutt beste. Han er dirigent for gudet han, og han ga seg ikke før musikerne spilte på absolutt høyeste nivå. Og dette beundret Edvard Grieg enormt, og beundringen var gjensidig. Som sangkomponist og komponist av skalerstykker var det også, altså små pianostykker, så var det også Svensen veldig, veldig betatt av Griegs som musiker. Og de bygget opp sammen et konsertliv her i Oslo. De la grunnlaget for det som senere ble til Oslo-filharmonien. De visste hvordan den europeiske stammen var, og etter hvert så var det Svensson som holdt seg til orkesterregeringen, og Grieg gjorde med kor. Der var han også med på hjemmebane. De utførte hverandre. En fantastisk støttespiller. Og rubato-stilen er jo det som gjør at jo Svensens musikk, etter min mening, har kommet i skyggen. Når vi nå igjen er ferdig med å gjenskape Johan Svensens musikk som en del av rubato-revolusjonen, så begynner noe ting virkelig å skje. At man får tilbakemeldinger fra seg førsteklasse symbolisk musikk. Ja, det er det. Vi må bare sørge for at vi er medskapende, vi musikere, når vi tolker denne musikken. Og så skal vi til lyspunkt nummer to. Og det var denne karen her. Se på ham. Det var kanskje ikke så mye humør der, men en enorm kraft, ikke sant? Bjørstjerne Bjørnson. En samlingspunkt, det var som en vulkan. Og det interessante var jo, han var 11 år eldre enn Grieg. Men han så i Edvard Grieg redningsmannen. Altså han var nasjonsbygger, som også Frank Aarebrot var understreket. Altså hvor viktig Bjørnson var. Han meiset ut både språklige, idémessige, han kjempet for rettferdighet, og han for små folkeslag, og etter hvert for frihet, altså selvfølgelighet i norsk sammenheng. Og Grieg ble fra år til år mer og mer fortrolig med alt han på en måte lærte av Bjørnson. Man kan nesten si at Bjørnson skolerte Edvard Grieg i å bli en nesten like god folketaler som han selv. Fordi de hadde nærmest daglig kontakt, og de hørte også selvfølgelig talene til Bjørnson. Og ville lære dette her. Og med å få også den utrolig støtten fra den karismatiske ministeren, så gjorde det noe med Grieg selv. Fra år til år, altså, de årene de samarbeidet her. Og det var en 5-6 års periode. Og Grieg forteller om det, altså, han bodde i visst tredje etasje, og når Bjørnson kom på besøk, så hørte han altså buller og brak allerede i trappoppgangen. Og når det var bare en etasje igjen, så ropte han ut det nye budskapet om hva vi skulle kjempe for. Så det var altså en karisma som slo alle for. Men i motsetning til Bjørnstein Bjørnson, som jo var veldig på den seriøse siden, og nærmere han for det, og det var bare så briljant, alt han kom med, retorisk begavelse av Guds nåde. Men Grieg hadde mer, han fikk kontakt gjennom, han var mer sånn 20-gutten, litt sånn frekk og freier, ikke sant, verdensrumor, ikke sant, og så skikkelig han publikum i tale. Og de fant ut at de ville skape noe stort sammen. Og Grieg hadde nemlig da satt musikk til flere av Bjørnsons skuespill, og flere av sangene, men nå begynner vi å lage opera. Og det var rett og slett historien om Olav Tryggvason, som Bjørnson fant ut det må bli. Det er den vikingkongen som startet ut Norge som nasjon på mange måter. Og de gikk i gang. Og Grieg komponerte musikk, og Bjørnson leverte tekster. Det vil si, Bjørnson etter hvert var i tre med leveringen av tekster. Og Grieg ble utålmodig, ja, da kan man ikke annet få levert. Ja, da ble Bjørnson litt sur. Men det var greit nok, men så skjedde det ulykksalig for dette samarbeidet. At det kom henvendelse fra Henrik Ibsen. Og det var en hendelse de ikke syntes han kunne si nei til. Og det var å komponere scenemusikken til Peer Gynt. Og Bjørnson fikk høre om dette og ble dødelig fornærmet. Han ble egentlig ganske forbanna, for han trodde at Peer Gynt skulle bli opera. At det var da tanken at han skulle begynne å skrive en opera nummer to når han var i gang med den første. Var det her for så fikk han oppklart da at nei, det var ikke opera, det var bare scenemusikk. Men Grieg, han følte han måtte si ja. For det var en hel årslønn han skulle få betalt for å komponere musikken til Peer Gynt. Og det ville si at da kunne han droppe pianoundervisning et helt år og leve som komponist, og det var det han drømte om. Så vi må forstå det ikke der. Men vi må kanskje forstå Bjørnson nå. Det ble i hvert fall veldig, i løpet av 3-4 brev mellom dem. Det er ganske patetisk å lese, altså hvor fort det gikk i Brandlås begge to. Og han var ikke på talefot de neste 10-15 årene. Det var først mot slutten av livet at de igjen ble nære venner. Og tok først og la alt det vonde bak seg. Så da må vi ta opp Bjørnson, for da var han, så ble han borte fra Edvard Griegs liv. Så når vi da, vi kommer til året 1873, og vi går, kommer da til å gå inn i neste del, som jeg da har kalt et tiår med kriser og kamp, altså fra 1874 til 1884. Men før det så skal vi ta oss 10 minutter pause. Vi ses om 10 minutter. Y así vino el jardín con el dinero de irse y un año de. Ajá. Og det jo altså et litterært mesterverk. Altså Ibsens Peer Gynt som, skal vi si, dikterverk kan ikke overgås. Og i perioder har Peer Gynt vært det mest spilte drama i verden etter Hamlet av Shakespeare. Og når vi da skal gå inn i dette stykket, så skal vi først bare kort nevne litt om dette med selve diktverket. Altså, Ibsens Peer Gynt skrevet på rim, og det tar 7 timer å lese det. Det betyr at som teaterstykke det egentlig derfor ikke spesielt egnet, man må gjøre for korrekt. Så Henrik Ibsen ble dermed bedt om å gjøre et utvalg, og han fant fram til den malen som vi senere kjenner som teaterstykke Peer Gynt. Og det å skulle da velge komponist, han hadde altså da fulgt et arkiv i Roma, men han hadde også fulgt mye på hvordan det hadde gått med Grieg, og det hadde suksess med pianokonserten og så videre, og han forstod at dette mannen. Så dermed gikk Grieg i gang, det vil si han fikk en oppskrift fra en musik, og den veldig interessant å lese om. For Grieg, Ibsen hadde en klar formening hva han ville ha av slags musik til de forskjellige delene av denne eventyrlige historien. Og Grieg gikk i gang, han fulgte delvis Ibsens anvisninger, men det var også mye han ikke tok hensyn til. Og Ibsen syntes det var greit. Så, da skal vi ta og se videre, fordi der var det jo Ibsens, ja, ikke Henrik Ibsen her. Nå måtte Grieg på en måte da fylle inn dette som var forventningen. Og noe av det første som skjer i Peer Gynt etter denne skrytescenen hvor Peer ligger i vei, så det bare står etter, og mor også står og måter, så setter han en kverntake, hun tror ikke på han uansett, og så drar han for å være med på bryllupet. Og der det folkemusikk. Og noe av det første som Grieg da gjør, å lage to folkemusikkinspirerte stykker. Og nå kommer vi inn på dette med tolkning. For i denne bryllupsscenen så det først en springer, og den går jo i tre takt, som dere vet, den midt i seg 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og den sånn da legger på folkemusikalsk uttrykk, så blir det sånn. seg det elegante. Og vi skal legge merke til at i mange av Grieg's komposisjoner som går i tredag, en, to, tre, så det en springer som ligger og lurer som, som skal vi si, bakgrunn for hans måte å komponere. Men så, nå skal vi sette av litt tid til dette som har med, med halling. Og det uttrykket og den symbolikken som en halling står for. Og halling er jo, som dere vet, en solodans for menn. Så den er sånn sett veldig maskulin. Og den som kunne danse på halling, den kunne bli godt gift på, i gamle dager. Der var den min ogene av sterk. Den var sterk. Ikke sant? Du, dette her nå, ikke sant? Du danser og du spretter, men du har også den der, og her har vi da en stilisert halling fra Grieg's side. Slik står det i notene, ikke sant? Da, Og nå vil jeg si litt om dette, dette med, som, gjør, som jeg tror gjør hallingen så utrolig viktig og dermed også aktuell i vår tid. Den er veldig suggererende, og hvis vi nå tar fram metronomen, som er altså en pulsmåler, tempo 100. En halving pluss minus er å gå i tempo 100. Sånn sitter den, ikke sant? Ja. Og da, i tillegg så er det tung på lett, og tung på lett. Den er både jordet nedover, og den spretter opp. Og den mest populære, eller mest, skal vi si, ikoniske halling fra 1800-tallet er jo fangetrullen. Spilt av fangen selv, som satt altså på ølpønna og slo takten med pistolen sin. Ikke sant? Dette er det gærne beinet. Da, ikke krig virkelig legger opp til å servere for oss eksempel på det han ser på som de mest viktige byggesteinene for den norske musikken. Og dette jo selvfølgelig en veldig viktig del av det ibsenske uttrykket i Peer-Gynt-musikken. Og altså, hvis vi går videre og ser litt på hva som er dette med tempo, jeg har lyst til å si noe om i Dovregubbens hall. Fordi der har Grieg uttalt seg om det. Jeg har laget noe til Dovregubbens hall som jeg bokstavlig talt ikke kan tåle å høre på, sånn som det klinger av kukake, norsk-norskhet og seg selv-nokhet. Men jeg venter meg at ironien skal kunne føles. Det skulle den gode Donald Trump ha vist da han brukte dette som bakgrunnsmusikk for sin første valgkampanje i 2016. Jeg venter meg at ironien skal kunne føles. Det trollskap, det fandenskap som satt inn i toner her. Å være seg selv nok, altså en utlevering av en trollskap for narkosisisme. Så det ganske interessant å merke det, hvordan det blir brukt helhjertet for å tøye fram denne politikken. Altså det ironisk ment, det blir alltid husk. Og så, hvordan bør vi framføre i Dovregubbens hall? Fordi hvis vi nå tar tempo 132 ned på kant, dette ja, en litt, det en relativt rask puls, men den har en viss kontroll, den svinger. Og nå, hvis vi ser for oss i Dovregubbens hall, sånn som det vanligvis blir spilt i vår tid, så det i nærmest halvt tempo. Det vil si at man spiller... Men det Grieg har skrevet i sin note er følgende. Slik jeg oppfatter det, at et langsommere tempo skulle man tro ga mer tyngde. Men det som skjer da, at du får bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom. Men dersom man tar det i det tempo som faktisk Grieg har bedt om, bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom, da får du en gruppering av noter. La bom bom bom bom bom bom bom bom, som forskyver seg nedover. Hvis jeg har la bom bom bom bom bom. Så hvis man vil at Dovregubbens hall skal være som en sånn snill bamsetroll, så kan man spille på barnehagebarn, og det fint, ellers blir jo veldig redde. Så liksom, da det fint, bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. En annen ting jo, og der mener jeg altså at våre dirigenter, og solister og kontrabasser som begynner med dine bo-bo-bo-bo. Du bør faktisk respektere Grieg og hans metronomanvisning der. Hvorfor skulle ingen gjøre det? Ja, det er blitt tradisjon siden han har spillet og begynner så langsomt. Ja, ja. Vel, men hvis vi nå ser på denne pulsen, så er den i tråd også med en del av den svingende delen av popmusikken. Hvis vi hører på... Men den gode Bjørn Ulveus var i Oslo for å motta en pris for noen år siden. Og da hørte jeg noe interessant. Han ble nemlig intervjuet, og intervjueren sa «Du har rykter om at du har et så godt forhold til musikken til Edvard Grieg». Og den gode Bjørn svarte «Åh, jeg beundrer ham! Fy faen, som den mannen kunne komponere!» Så her er det kanskje en lenge. Uansett så er det viktig at vi forholder oss til tempo. Valg av tempo gjør noe med karakter. Og selv om jeg klarer ikke å finne noen dypere sammenheng mellom skal vi si det utleverende egoistiske som trådskapen Dødbrunnes har og det money money, men vi kan vel kanskje være enig om at money money er altså penger og penger er kanskje ikke løsningen her i verden. Men noen dypere del skal vi kanskje ikke begynne å grave her nå. Så, etter sammenheng. Men et av de musikalske høydepunktene i Peer Gynt er for mange Solveig Sand. Og nå er det slik at Solveig Sand var den mest populære av Griegs sanger i mange flere generasjoner. Men i siste generasjonen så er det akkurat som den har havnet i skyggen av det romanet. Og jeg tror det er fordi tiden har løpt fra det ideale, og det er jo bra. Altså jeg mener, altså denne Solveig som sitter da og venter, bruker ikke sitt og venter på en eller annen mann. Jeg mener, det er ikke det en kvinne i vår tid skal gjøre. Det er jeg helt enig, altså. Men også en sånn fyr av middelmodighet som hauser opp hva han har gjort, det var egentlig ingenting. Men hvis vi nå tar og løfter det litt og ut av akkurat den sammenhengen og ser på det og gir hverandre tid, og gi musikken mulighet til å synke inn og tilgi kanskje et religiøst perspektiv her. Kanskje vil det gå, og det vinter og vår. Men jeg skal vente, for det lovte jeg sist. Han håpet at en del av det var ganske bra, han trodde det. Han hadde vært til dels veldig inspirert. Han sa nordmenn trenger et speil, og Per Gynt av Ibsen et slik speil, hvor man kan se sin egen, være seg selv nok, og denne dobbeltmoral og sånn. Og han likte symbolikken veldig godt. Men det var et blodslit. Det mye musikk, og ikke alt like bra, men han lyktes med å lage det største på noen av dem, i omfang, og til det som sikkert var tett. Og senere skulle han forandre sitt syn på det. Han var så sliten og lei, etter over et år med strev, så han kalte begynnelsen noe ordentlig skitt. Det hans egne ord. Så, men han forandret, han skjønte hvilken utrolig virkning mange av disse låtene hadde på vanlige folk. Og som gjorde ham til en av de mest populære komponisterne av alle tider. I 1875 så mistet han foreldrene, og nå begynte også problemene med Nina gradvis å forme seg opp. Det var rett og slett en midtlivskrise. Og ikke minst så var det en krise for Edvard Grieg som kunstner. Han opplevde at han hadde ikke laget noe stort, for til tross for at Grieg-musikken er mange enkeltnummer, og det er også en del dramatiske overganger, veldig fint laget, men det var ikke en symfoni eller en klaverkonsert, en pianokonsert nummer 2, for eksempel, som han også drømte om. Så han følte seg etter hvert desperat. Han visste at disse store komponistene i Europa, som var hjemrammel med han, eller kanskje få år eldre, liksom Brahms og Tchaikovsky, de satt og lagde symfonier. Ja, til og med Johan Svendsen lagde kraftfulle symfonier. Og han var rett og slett desperat. Og i denne situasjonen så fant han en tekst av Ibsen som bare gikk rett til hjertet på ham. Og det er den som heter Spillemenn. Og der er det slik at vi får høre om den personen er da betatt av et kvinnemenneske. Til henne sto mine tanker, det er en sommerlys natt. Det begynner så bra, men veien den var til elven i det dukkede oreglatt. Altså han klarte ikke å samle seg, han ble trukket mot det negative. Han får en følelse av at han må forbedre seg, at han må bli en annen. Han må bli en bedre utgave av seg selv, bedre kjent. Det er faktisk en måte å virkelig, i verste fall, knekke et menneske på. Det må alltid bli bedre. Og så setter man livet kanskje på vent, mens man gjør denne forvandlingsoppgaven. Og i mellomtiden så var hun blitt hans broders brud. Og dette har dobbelt symbolikk hos Edvard Grieg. For i den tiden hvor Nina hadde problemer med Edvard, så trøstet hun seg. Hun fant trøst hos Jon Grieg, storebror. De hadde en ting til felles, at de kunne snakke negativt om Edvard Griegs seg-selv, altså selvopptatthet. Så det avslutter i den sangen med at han spiller på en måte seg selv inn i den der drømmen. Så en sterk form for selvmedledenhet, og dette skrekkelige det vil aldri fra hans sinne. Men da jeg var bedre hans mester, var det Den er bygget opp av to motstridende retninger. Det ene musikkens innerste vesen. Og så, etter denne innledningen, så det akkurat som Grieg begynner å løpe. Han vil flykte. Hva han flykter fra? Det, ja, det kanskje deler av seg selv. Og han kunne ha komponert denne flyktmelodien som nå kommer, som en felles melodi for fiolin her og bransj, som nå spiller som det kunne ha vært. Men hva gjør Grieg? Jo, han lar bratsjen komme like etter fiolinen. Det som om han prøver å løpe fra sin egen skygge. Og det stiger og stiger, og gjennom, og da bryter også rytmen litt grann. Rubato-messig så kan vi også oppnå en tydelig retorisk formidling av disse tonene. Og nå skal vi spille for dere de første to minuttene fra Griegs dramatiske strykekvartett. Satsen opprivende, 10-12 minutter med drama. Store kontraster også, men først med drama. Så kommer altså en annen sats som veldig lyrisk, men også med elementer som litt opprørs. Så kommer tredjesatsen som som et frustrert springvei. Det der de drama 1, 2, 3 går i surr. Og sistens den Tarantella, han prøver å danse seg ut av frustrasjonen. Tarantella er for øvrig det som Nora, et dukke en danser, inntil galskapen. Men så skjer det at mot slutten av Riksbykvartett, så kommer tema i dur-variant. Han klarte å overvinne, han klarte å komme seg videre, og han gjør det på en troverdig måte. Dette er et stort verk i norsk kulturhistorie. Og selv kalte Grieg for et stykke livshistorie. Og gjennom dette her klarte han å komme seg videre. Det kostet han enormt. Han trodde han skulle kanskje bruke et par måneder på det. Det ble hele vinteren. Så ville han da at Nina og han skulle fortsette å bo der inne i Hardanger. Det var ingenting for henne. Satt han der og ventet. Ja, hun ventet da som solvenne. Han bare satte henne på vent. Og da kunne ikke holde konserter heller. Han satte bare og komponerte. Så det var, hun satte ned foten, altså det var nok bra. Det hadde ikke vært noe blivende sted for han heller. Bare sitte i Hardanger og komponere. Uansett, vi går videre, og nå har jeg lyst til å snakke litt mer om Nina. Fordi det som skjedde var at Grieg da komponerte Villesangene i 2-3 år senere, altså i 1880. Det var Nina som gjerne leste og fulgte med og sa «Her er det vært, her har du noen å sette musikk til». Så de hadde et utrolig samarbeid, så hun var så berest og hadde en utrolig nettopp innlegg i teksten. Og det som da gjenspeiler seg i dette, altså, om Vinje kunne jo også si mye, han hadde et tvisyn, altså dette å se to sider av samme sak. Han var en veldig, veldig flink journalist, den første ordentlige kulturjournalisten i Norge, og det er det vi må kjempe for i vår tid og videre, at det er journalister som nettopp kan se ting fra flere sider. Det er mer aktuelt enn noen gang. Dette ligger også i Vinjes dikt, denne tosidigheten. Men ikke minst så er det da naturkjærligheten som kommer til uttrykk. Og hvordan var det Nina sang Edvards sanger? Vel, det finnes faktisk et opptak av henne. Det er så mye skurr at jeg skal ikke prøve å høre på, for det er Edvards liten av skinter. Men den rytmiske friheten som hun hadde, denne tekstnærheten, hun sa til sine studenter, og hvis dere unge bare kan forstå at teksten er alt. Det var som hun deklamerte teksten med indrehet. Så det var som en musikkkritiker skrev i avisen. Vi ler, vi gråter, vi danser med henne i hennes historiefortelling. Altså det var som en historie fortalt. Med selvfølgelig alle musikalske kvalitetene også. Og for øvrig kan jeg nevne der at nyere forskning viser at diktlesning har en veldig positiv innvirkning på menneskers mentale helse. Så vi vil spare, hvis vi får de unge jentene å lese dikt for hverandre, så vil vi spare oss for mange psykologutgifter i fremtiden. Mm. Og det kanskje mest populære av diktsanger fra Vinjesangene, er jo ved Rondane. Og teksten er så vakker. Nå ser vi atter slike fjell og daler. Og dette her har gått i hjertet på millioner av nordmenn siden vi skapt for 140 år siden. Det er et av de sterkeste uttrykk for norsk identitet. Og vi skal nå høre Marie Hildesand Høgstøl og Signe Toppe framføre den for oss. Oh, 1880, da fikk Nina igjennom det at de skulle bo i Bergen, i hvert fall en periode. Grieg fikk dirigentjobben for orkestret, sjefsdirigent for det som er Bergen Filharmoniske Orkester i dag. Jeg veldig stolt over det, at han var en av sjefene. Det var jo ikke noe suksess da, på alle var det ikke suksess, men på noen måter var det. Altså, han var igjen for utålmodig, nivået var ikke bra nok for han, men han kunne, til tross for en litt sånn rar øvelsesperiode med orkester, så kunne han ha konserter som var helt magiske. Og bare han kom på bordet, så var jo publikum ekstase, fordi han lagde jo så fin musikk. Og til tross for at musikken og tolkningen av musikk og av poesi holdt Edvard og Nina sammen, der hadde de gjennom hele livet, uten unntak, et fellesskap, og de holdt konserter sammen, så ble etter hvert forholdet helt tilslitt. Det var andre kvinner som begynte å trekke Edvards oppmerksomhet, og det er bare takket være gode venner at forholdet ble reddet. Frans Beyer het hans beste venn, og vi skal være glad for han også. Alle burde ha en Frans Beyer i sitt liv. Han reiste etter Edvard etter Paris og hentet han hjem. Og det var ikke bare å sette seg på Flesland flyplass og så to timer senere er det i Paris. Det var mange dagers reise. Og da var det alvor, så han hentet Grieg hjem fra han skulle møte en annen kvinne. Og Grieg skjønte av da alvoret, men noen kunne mene det så kraftig, og han hadde veldig respekt for en Frans. Så slik ble det, og fra da så holdt Edvard Grieg seg i skinnet, og det ble gradvis bedre i årene som fulgte. Så vi er kommet til året 1885, og da kan vi ta vår tidligere. Og da, før vi går inn i siste del, som er, som jeg har kalt, internasjonal suksess og udødelighet, så skal vi ta bare en liten strekk. Vi trenger 5 minutter nå. Ja. Da har vi oss 5 minutter strekk før den siste. Thank you. delen, og den har jeg altså da kalt internasjonal suksess og udødelighet. I mange år hadde Nina og Edvard snakket om at det skulle være fint å ha et eget hjem, et fast tilholdssted i livet. Og i midten av 1880-årene så bygget de Trollhaugen. Grip la hele sin sjel i utformingen av dette bygget. Han hadde selv, han kalte selv sitt beste opus, altså sin beste komposisjon. Det noe med det stedet, hvordan det ligger i naturen, midt imellom by og land. Det inne er det både nakne vegger og overdådige møbler, og det norsk stil kombinert med europeiske elementer. En drøm har gått i oppfyllelse. Det rett og slett et magisk sted, for alle som enda ikke har vært på Trollhaugen har noe godt å se frem til. Og Frans Beyer var nabo, og han som var så, hadde så god effekt på Edvard. Han bodde på andre siden av vannet, på en liten båttur imellom, om 100 meter altså. Så det var så trygt og fint for den begge. Fordi Nina ble også veldig god venn med ektepare Beyer, altså også fru Beyer. Og nå skal vi ta og snakke litt om Grieg's forhold til natur. Her har vi ham på vandring, og det var fjellet som ble hans, skal vi si, beste venn. Der fant han altså en kraft, en inspirasjon. Han fant roen, det virket beroligen inn på ham. Og jeg mener at denne siden ved Grieg har også et sterkt budskap til vår tid. Naturen som inspirasjonskilde og levende kraft. Og symptomatisk nok, på Trollhaugen ønsket han ikke at det skulle bli innlagt vann eller elektrisitet. Han ville at det skulle være på den gamle måten mest mulig i pakt med naturen. Og det var pianostykker som begynte å komme fra Grieg. Allerede i flere år har han komponert småstykker på piano. Men nå forstod han også hvilken unik begavelse han hadde for å lage karakterstykker, altså småstykker for piano alene. Og han skjønte også at dette var jo veldig innbringende. Dette var det behov for i Europa. Så det var en din situasjon. Og i årene som fulgte, så ble det altså mange pianostykker. Det ble en enorm kommersiell suksess på Ylepakkoli. Titler som småfugl, en som vandrer, sommerfugl. Dette er musikk, tidløs musikk, unnfanget i naturen den første tiden da Edvard og Nina bodde på Trollhaugen. Og et av stykkene heter Til våren. Og her kommer gleden til uttrykk og takknemligheten over å få oppleve at naturen igjen våkner til liv etter den lange, mørke vinteren. oh, he was the first jazz musician, no. Og det var jo pianister som Duke Ellington og Oscar Peterson, som hentet inspirasjon. Og i Griegs liv så vi nå etter hvert et mønster. For nå kan vi ta bort bildet av han som vandrer. Fordi om sommerhalvåret så var det fotturer. Det var dagsturer opp til fjellene utenfor Bergen. Det var fotturer i Hardanger. Og det var mange uker gjerne i Jotunheimen. Ofte sammen med bestemmen Frans Beyer, som jo virket så beroligende innpå hans nærme. Og i sommerhalvåret var det også han komponerte denne type musikk. Og i vinterhalvåret, turnéliv i Europa. De første årene med Nina, som da sang hans sanger, hvor han selv spilte piano, og senere alene som pianist, en solist med orkestret, eller helt alene, disse småstykkene, eller han dirigerte orkestret. Og som sagt, han var ingen komplett dirigent, men bare elsket og den magien han skapte på konserter. For da var han fullstendig til stede, og kunne også hente fram nyanser som de ikke hadde hørt før. Og det er helt vilt å lese om hvilken suksess han hadde fra år til år. Altså, det ble en slags popstjernestatus, han selv bare skjønte nesten ikke hva som skjedde. Han måtte jevnlig klype seg med armen. Notesalget ble også en enorm suksess. Og noteforlagssjefen i Leipzig, ja, for det var i Leipzig, det er interessant nok, der fantes da noteforlaget, det største i Tyskland. Hans sjefen her, han heiste flagget med to anledninger. Det var når hans kone hadde født et nytt barn, og når det kom et hefte med lyriske stykker av en markering. Det var det, for da visste han, han var sikret. Og han bestemte mot slutten av livet at han bodde i et praktfullt hus der i Leipzig. Det skulle bli et Markgrint-museum her i dag. Så det er ganske fantastisk. Og Grieg, han lot dette aldri gå til hodet på seg. Det hadde han nærmest lovet sin far, som skrev til ham da det begynte å ta litt av allerede i yngre år med pianokonserten. Lov meg til en ting, Edvard, at du lar aldri den ytre suksessen prege ditt syn på livet. Husk vi er alle Guds barn, og på den måten helt likestilte. Og Grieg holdt i løpet av sitt liv mange konserter for arbeidsløse, i forbindelse med naturkatastrofer. Han stilte opp som samfunnsbygger. Han så det som sin viktigste oppgave. Og han ville forankre den klassiske musikken i det norske samfunnet. Og der var det stor jobb å gjøre. Så han arrangerte en musikkfest i Bergen i 1898. Det er som en slags forløpet for festfilmet. Og han ville da feire både Johan Svendsen og sin egen musikk, og yngre kolleger, som Johan Halvorsen, Christian Sinding og så videre. Og han ville ha Europas, etter hans mening, Europas beste orkester på spillet. Og bergenserne ble jo veldig forfjamsete, men det er ikke Bergen-filharmonien, det heter da Musikkselskapet, Harmoniens orkester, det er ikke bra nok. Det er ikke snakk om sånn å fikse seg og fine som bare det. Ikke det, hvem tror du det er? Ja, jeg vet hvem det er. Jeg kjenner det europeiske musikklivet. Så sa myndigheten, ja, men da må jo Christiane Teaterorkester være tingen da. Det er ikke bra nok. Og Grieg fikk seg ytterligere fine. Han ville ha konsertballorkestret fra Amsterdam. Det var et relativt nystartet orkester. Det hadde drevet på i 10 år, og hadde etablert seg som det kanskje mest begrepte i Europa. En fremragende, dirigent, ung dirigent, fremhåndstormende, nemlig Wilhelm Mengelberg, som hadde hele denne rubato-stilen som de elsket. Og det ble en dundrende suksess. Alle negativitet bare duftet bort. Alle skjønte at Grieg hadde hatt rett. Han Han hadde for øvrig engasjert dem før han hadde fått ja fra norske myndigheter. Han var rik nok til å engasjere dem fra sitt egen unge lomme. Han var villig til å betale for å vise norsk kulturliv en knyttneve. Her skal vi som kunstnere som faktisk kan dette få lov til å prege. Og dette ble starten på en debatt om en profesjonalisering av de norske orkestrene. Så få år senere ble det da fullfinansiert Oslo Filharmoniske Orkester og Bergen Filharmoniske. Dette er Griegs fortjeneste som staket ut kursen. Og det å forankre musikken i samfunnet, da spesielt den klassiske musikken, det ser vi i Europa ved århundreskiftet, altså over til 1900, at det var en enorm sterk forankring. Hele den klassiske kulturen med malerkunst, litteratur, teater, musikk, men også vitenskap. Ja, dere hørte riktig. Vitenskap ble satt i sammenheng med de humanistiske disiplinene som kunsten representerte. Man dyrket disse de ulike fagene så separat som man gjør i vår tid. Man så på det hele som en helhet. Og for eksempel Albert Einstein, en av vitenskapens største pionerer, han betraktet seg selv først og fremst som en humanist og kulturbærer. Han gikk ofte på konsert, og det er rimelig å anta at han hørte Grieg i München eller Berlin ved århundreskiftet. Einstein spilte selv fiolin på et høyt nivå. Bach og Mozart var hans favorittkomponister, og for ham var det mye viktigere å styrke fantasilivet i et menneske enn å bare lære bort faktabasert vitenskap. En gang som jeg har spurt av et ivrig, ambisiøst ektepar som hadde en begavet sønn, hva skal til for at vår sønn blir en stor vitenskapsmann? Så svarte Einstein, les eventyr, svarte han. De ble jo ganske forfremsatt, men hva mer? Nå håpet jeg å få kanskje noen konkrete ligninger til svar, ikke sant? Eller noen sånne former. Mer eventyr, svarte Einstein. Og det er blitt bemerket at utseendemessig så lynet Einstein på dette eventyret. Så, og jeg vil huske påstå at det er først og fremst på det menneskelige planet at disse to hadde mye til felles. Altså, en stor tro på fantasi og skapeevne som drivkraft, ikke minst en usvikelig tro på den klassiske musikkens og klassiske kulturens verdi for et samfunn og for enkeltmenneskene. Og når vi nå likevel inne på digresjonen her, og det er jo noe tema i festivalen her nå, av en fantastisk debatt om kulturens posisjon i vår tid, og det er at det er også noe som er på NMHs store strategiske satsning for de neste 10 årene, altså her på Musikkhøgskolen, så må jeg bare få lov til å komme med en stor digresjon til. Det skjer nemlig svært interessante ting internasjonalt når det gjelder det klassiske musikken. De siste 35 årene har den klassiske musikken blitt brukt som en aktiv drivkraft for å utvikle samfunnene i Sør-Amerika og i Kina. Kina har, som vi vet, jobbet målbevisst for å bli verdens ledende nasjon. Og det er på tre felter de vil ta det beste fra Vesten. Det er teknologi, det er vitenskap, og det er klassisk musikk. En av de mest omfattende, det har vi begynt også å innse her i Vesten verdien av det med opplæring i musikk. Altså en av de mest omfattende studiene om musikkens virkning på barn ble gjennomført ved universitetet i Fermont i 2014. Forskerne analyserte hjerneskanning på 232 barn mellom 6 og 18 år. Jo mer et barn trente på et instrument, jo mer akselererte utviklingen av oppmerksomhet, stressmestring og regulering av følelser. anslår at rundt 50 millioner kinesere spiller gresk musik på piano. Dette ifølge en rapport skrevet for NRK Kultur juni 2018 av Ole Christian Gårdal. 50 millioner kinesere dere. Hva vil Grieg ha sagt til det? Jo, han ville jo blitt glad og tristolt også. Og samtidig så ville han nok ha rynket litt på nesen hvis han fikk høre at det er for prestasjonens skyld at kinesiske myndigheter satser så mye på den klassiske musikken. Da tror jeg heller Grieg ville ha frydet seg over det som skjer i Sør-Amerika. Av satsning på klassisk musikk, og særlig orkesterspill. Der er nemlig det som kalles El Sistema blitt en folkebevegelse. Altså det er ungdommer som spiller i symfoniorkester. Og det er nå, jeg fikk høre nylig om, at det er over 1 million i Sør-Amerika som spiller klassisk symfoniorkester. Det er helt vilt hva som har skjedd der. Og det gir dem en tilkobling til menneskelige verdier som de nå ikke kan leve foruten. Og Beethovens symfonier er særlig høyt skattet, men også grisk begyntmusikk blir spilt med jevne mellomrom og annen musikk fra symfonisk musikk fra 1800-tallet. Jo, dette ville ha vært i hans ånd. Og så tilbake til Edvard Griegs liv. En av de orkesterstykkene som Grieg var mest stolt over, det var de symfoniske dansene opus 64 fra 1890-årene. Og det ble hans siste storverk. Fire store danser utkomponert med kontrasterende materiale, nesten som en symfoni. Så det er liksom nærmere halvtimes musikk, virkelig helt strålende. Og særlig nummer 4 er spennende. For her begynner Grieg for alvor å sprenge grenser med sine akkorder. Men verket er i våre dager blitt omtalt som ganske kantet og stivt i formen. Og jeg mener det har med vår måte å tolke musikken på. For hvis vi spiller den veldig rett fram, uten noen spesielle nyanser, bare spiller akkurat det som står i notene, da kan det klinge ganske stivt og kantete. Det er, la oss da for nå undersøke mulighetene. I dette stykket så bruker vi en folketone. Og den heter «Så du noe til kjæringa mi?» Og den er slik. «Så du noe til kjæringa mi?» Langt upp i lia i lia. Såg du nok til kärringa min, långt upp i lia i lia. Stut stak, svart halt, och nok lite låg halt. Som dere hører, en ganske kraftfull melodi, og teksten forteller om en mann som er fortvilet over at kona har blitt borte opp i fjellet. Han roper inn, og noen har sett henne der inne. Og Grieg komponerer helt i starten av stykket en rask fallende motivsekvens. Det er en essense jeg hører som om noen som faller utenfor en fjellskrent. Det er virkelig sånn dramatisk. Det kommer en liten etterrønning. Og så kommer denne melodien, først ganske dypt i svagt volym i fiolinene. La oss høre denne åpningen i orkesterversjonen. Hørte vi melodien i sin helhet, Altså, så du nok de kjærene spilt av fiolinene. Og Grieg, han komponerer videre. Han spiller i forskjellige retninger. Det ganske sånn opprivende, svemmende nye akkorder. Melodiske sekvenser bølger, altså hit og dit. Det over en minutt, så driver han frem og tilbake. Og så går musikken ned til et null punkt. Og der det det vi kaller stigende sekvens. Melodien klatrer oppover og oppover. Det blir sterkere og sterkere volym. Og til slutt så kommer da en langstrakt versjon av denne melodien. Det som var så du da da di da foran blir nå til da bi ba ba i halvt tempo. Og da i fullt orkester med full styrke. Og da selvfølgelig en fare når melodien strukket ut, at det kan låte litt statisk. La oss høre på dette høyepunktet. Tradisjon hvor man skulle ha det vi kaller rubato, altså stigende sekvens skal få lov til å gå masse på. Da vil i slike partier det nå oppstå krasse dissonanser, altså akkorder som bryter sammen. Det blir en drama. Et drama, og det finnes ingen innspilling som jeg kjenner til som har fanget opp noe av dette drama på denne måten. Men hvis jeg nå får lov til å ta dere med til å invitere dere med å utforske dette store musikalske forløpet som Grieg skapte det. For da satt han ved pianoet, og han sang melodien, og han lot seg rive med av hvordan akkorden, ene akkorden kunne på en måte utfordre og bryte med den andre. Og altså, i sangen så roper jo mannen inn mot fjellet. Han får ekko til svar, og kanskje Grieg nå endelig har begynt å bekymre seg for sin egen kone. Hvor forferdelig ville det ikke være om han hadde mistet Nina? I denne sangen blir i hvert fall kona borte. Hun er bergtatt, og vil aldri komme ut av fjellet. Stop. dramatiske høydepunktet er altså å sprenge virkelig altså sprenge grenser med akkorder. Dette har vi Grieg og hans generation kjempet for, at Norge skulle bli et fritt og selvstendig land. Vi hadde bidratt sterkt til dette gjennom å komponere, ikke minst den musikken som han hadde laget. Og han hadde bidratt i høyeste grad til å gi Norge en sterk identitet og bygge norsk kultur. Og når de nå hadde nådd sitt mål, Bjørnson, Grieg og alle de andre som hadde kjempet for dette, så innså i hvert fall Grieg hva det hadde betydd å ha noe å kjempe for. Og han uttrykte det slik: friheten, det er for meg kampen for friheten. Det å bruke livet sitt og kjempe for noe stort, noe som er mye større enn en selv, det er det som vi gir virkelig livet retning og dypere mening. Og da vil jeg prøve meg til slutt med en liten oppsummering. I starten av denne forelesningen så snakket jeg om at Morgenstemning er et av verdens mest spilte musikkstykker de siste 30 årene, brukt i alle mulige kommersielle formål. Og jeg stilte spørsmålet: hva ville Grieg ha sagt til det? Vil han blitt stolt? Eller flau? Vil han blitt forskrekket? Eller forbannet? Jeg lar spørsmålet stå åpent. For jeg håper at dere etter disse 3,5 timene har kommet litt nærmere Edvard Grieg. Vi har sett at han først og fremst var en stor kunstneridealist som fikk enorm betydning i sin samtid, men også som satte dype spor inn i vår egen tid. Og vi har sett hvor viktig det er for oss som musikere at vi går inn og tolker musikken hans med sterkt menneskelig engasjement og med en frihet med tanke på det rytmiske, slik at musikken igjen kan få puste og leve slik som i poesi og i naturen. Grieg hadde en sterk vilje til å gå i dybden og utfordre oss. Derfor skal vi ikke bare la oss underholde av hans fantastiske småstykker, men vi skal også gå inn i hans større komposisjoner. Pianokonserten, strykekvartetten og de symfoniske dansene. Vi skal gi tid til å la musikken få synke inn, og at budskapet skal nå helt fram til oss. Og jeg vil nå takke for at jeg har fått lov til å holde denne forelesningen her i rammen av forskningsfestivalen her på Musikkhøgskolen, og gå i dybden sammen med dere i dette foredraget, og sammen med mine kjære kammermusikkstudenter. Og Griegs toner skal få lov til å klinge, avslutte det hele. Hans siste musikkverk er 4 salmer, komponert 1906, altså året før han døde. Grieg trodde på en svært åpen form for kristendom. Han trodde at vi alle kommer til himmelen. I himmelen bønn er da også titlen på den siste av sangene, og dette ble hans avsked med livet her på jorda.